responsable. 104.6 Ràdio Cornellà. Oxe, quixen ver que cospedos o meu mundo podía mover. Non quixera ser pretencioso nin todo poderoso, só quería ter un momento de lucidez contida a topar unha saída. As neuronas derretidas, só buscaba o prazer de parir un canto, un lamento, un berro, un pranto, unha pena, un quebranto. Penso en creación, busco nos vacóns baleiros en cada estación. Ter o que outro ten, nunca souben ver o que os outros ven. Súo sangue ou tentar escribir con letras o barullo que hai na cabeza, mente en branco se ide meta. Esta música sérvenos para recibir a nosa correspondente de CRA, ¿no? Oh, a mira, Fernanda, que ben hoy, Fernanda. Fernanda Follana Neira. Moi boa tarde, Fernanda. Boa tarde, está Armando por aí xa recuperado, non? Sí, sí, un poquinho afónico, que... pero... Bueno, estou afónico do constipado. Salgo de do remole e métome nas brasas. Bueno, pois será que mandaches algo para co tamén, que estamos tamén baixo mínimos por aquí, cos virus. Hai que cuidarse, hai que cuidarse. Sí, razón, desde bueno, logo. Porque ademais, hoxe por aí... Ten que apretar, cando apreta aquí... Baixinha, baixinha, non? Apreta, chegou o inverno así ben de cheo, eh? Vale, xa con neve no cebreiro, pouca, pero pois eso, vense así tamén os ancares... Que blanquearon algo. Non foi moita cantidade, pero frío, porque precipitou pouco, pero frío é intenso, sí. Sí. Vale, pois benvida, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Veña, vos vámonos ir moi cerquiña de casa, porque tivemos dúas novas na mesma zona, en Cruzul. Bastante salientables, non? Entón, por un lado, a Ponte de Cruzul, pois acaba de ser declarada VIC esta semana polo Goberno de España, ben de interese cultural. Levábamos moito tempo, pois como 20 anos, reivindicando esta declaración, este recoñecemento, e por fin chegou, non? Entón é unha ponte, pois sabedes que na Nacional Sexta, pero a máis antiga. A antiga, non? A de Carlos III, non? Sí. E esta ponte que foi a máis construída por Carlos Lemaur, que era un Carlos III trouxo moitos inxeñeiros de Francia, e aí, como vendió o seu apellido, construiu pois daquela con 30 metros de altura, penso que foi a máis alta de España no seu tempo. E durante 200 anos, porque hasta 86 que se inaugurou a nova ponte da Nacional, pois estivo soportando todo o tráfico de da Nacional Sexta. E agora pois é un lugar idílico, nun entorno que é moi moi bonito para ir a dar un paseo, que ademais é Rede Natura, aquí en Cruzul, a Gueira, este de que vos teño falado un montón, e bueno, pues estamos moi contentos. Hombre, bueno, é pretar. Comezache con unha noticia interesantísima, moi ben. Bowling. Claro que sí. Sí, sí, ademais que pois que é un sitio que agora, como falábamos no outono, ademais agora ven o inverno, e aí están as aciñeiras, é o único aciñeiral que hai en toda a comarca dos Ancares, e ademais pola latitude tamén e tanto o estar tan oeste tamén é moi interesante, pois é dos únicos, un aciñeiral, digo, que ten folla que non se cae, co cal permanece aí verde todo, sempre verde, non? Todo o inverno. Sí, sí. Bueno, e despois tamén, aí vai relacionado con isto, é a segunda nova tamén, que sabedes que esta zona é caliza, que tan só, creo que teño comentado moitas veces, tan só 5% do chan en do suelo, en Galicia é calizo, e temos aquí pois, unha veta, que bueno, que é responsable tamén da cova de Valdavara, que é un xacemento, un lugar de paleolítico, de un hábitat do paleolítico, non? E aínda que xa se coñecía, pois a Universidade de Santiago acaba de sacar, que é outra cousa que vos quería contar, acaba de sacar un estudio da universidade sobre a cova, pois que revela un pouco a forma de vida da xente de aquí, de esta rea, hai nada máis ni nada menos que 18.000 anos. Carai, jolín, fantástico, entón, ¿no? Que vos parece? Joder, que xa unha longa presenta, preciosa, non? Preciosa. Primeiro comezache con esa noticia do ben de interese cultural da Ponte de Cruzul, e agora unha cousa tamén moi moi interesante que ten que ver coa universidade, lóxico. Que esta cova, pois está, que vos digo, pois a uns centos de metros da Ponte de Cruzul. O que pasa é que non é visitable, vale? Está enreixada, ten unha reixa que impide a entrada, porque cada pouco pois se ve que van escavando como distintas capas, non? Sí, entón sí, agora o proxecto liderado por un profesor da Universidade de Santiago, que é Hugo Val, pois bueno, acaban de descubrir que a principal fonte de dieta, de alimentación do home que habitaba en Becerreá, daquela, non? Que era o rebeco. E fijadevos que isto que é bastante sorprendente, porque no resto, en outras zonas da península, pois era o cervo, mentres que aquí era o rebeco, e debe de ser pola proximidade dos Ancares, parece ser que xustifica, non? Que tiveran aquí tanto rebeco, a estas alturas. Sí, que por certo tamén se formarán algunhas batidas de caza maior para poder achegarse por aí, según teño entendido que hai cotos e demais, non? Ai, aquí actualmente sí, pero claro que aquí, bueno, a caza xa sabedes que e o rebeco sigue habitando os Ancares, non? Pero bueno, estamos falando de hai 18.000 anos que este home tamén que era cazador e recolector, pois que tiña o rebeco como principal fonte de comida. Algo que era, pois eso, un pouco insólito. E despois tamén descubriron que os habitantes de aquí que facían desplazamentos moi longos e que comerciaban. Incluso podendo chegar non só as toas de aquí costeiras, da península de Galicia e do resto da costa cantábrica, senón incluso que tiñan relación con Francia. Está demostrado. Okay. E isto saben polo tipo de da forma en que tallaban os obxectos, tanto de adorno como para cazar. Os seus materiais, clásicos. Sí, sí, exactamente. Exactamente polo tipo de cultura que había, non? Deste período que chamaban magdaleniense. Vale. E pois mirade, eso que temos aquí, pois que había tempo que non falábamos desta Valdavara, que por certo, tiñan atopado o resto humano máis antigo de Galicia nela, que é un dente. É un dente, era dun neno, pero como é o máis antigo de Galicia, pois lle chamamos que é o abuelo de Galicia. Ainda que fora un neno, ainda que fora un pequeno, claro que sí. É o galego máis antigo do que se conservan restos, pois está aquí nesta cova de Valdavara, en Becerreá, e claro, curiosamente, pois por esta zona, tanto aquí como no Caurel, tamén teñen covas así prehistóricas, porque claro, a rocha caliza fai que se poidan guardar os restos, non? Algo que en Galicia pois é, como dicíamos, moi moi raro. Sí, é inusual. Sí, sí. Porque tamén había outra que ahora está tapada a porta, pois tamén vindo de Becerreá hacia Navia había unha mandreita, pois unha cova. Que ese lugar exactamente. O pasarse a Martín. Cabana, sí, despois de Cabana, non? Es esa, falache no da Ponte de Cruz, e da cova de Valdavarra, dixeche, non? Que era esta que na que se atoparon moitísimos restos e que e cousas moi importantes para os investigadores, lógico. Exactamente. Sí, porque analizando, bueno, porque aparte de os restos do Rebeco, pois había tamén de lobo, de oso, claro. De raposo, de dos animais que hai, conexos, sí, sí. Coellos, vamos, cabalos, salvaxes, co cal poden un pouco coñecer como era a vida de da xente daquela época. Eso, que esta zona, bueno, que outro dos atractivos que temos aquí, muy un pouco sin explotar, non? Que aparte naqueles tempos o que eran os ancares era como se fora toda unha pradería, todo de prado, non había tanto monte como hai hoxe. Pois aí xa non chego, probablemente. Probablemente, non sei, porque aquí tamén din que era unha época de moito frío. E supoño que tamén habría bastantes neves daquela. Claro. Tamén ainda máis que agora, máis, sí. Incluso probablemente glaciares, que eran neves permanentes, non? Sí. Como temos tamén aí en Piornedo restos de glaciar, cas pedras esas, as morrenas, lle chaman, claro, non? Claro. Así de e bueno, e despois, aparte de esta visita a esta zona de Becerreá, que é Cruzul, que a Ponte e que a cova de Valdavara, que lembrade, cando viñades pa aquí, tedes que ir a Cruzul. Que é iso, pois quizás o sitio máis emblemático de Becerreá, xa moito interese ten. Pois vamos volver agora á modernidade, non? E este xoves estou invitada, ademais, que con moito gusto vou ir á inauguración das cabanas de a casa de Chao, que xa conocemos todos ali en Vilaverde. E este xoves día 27, pois vanse a inaugurar 6 cabanas turísticas. Ostras. Que están, son espectaculares. Eu creo que si mirades en Facebook, se non polo comparto, podense ver que teñen unhas tomas aéreas e unha preciosas, porque están totalmente rematadas. A que o leva aí, pois agora, pois o Marifé e Leticia. Que xa con Marifé tedes falado, non? Sí. Pois hai que volver a falar para felicitar. Hombre, claro. Tedes que volver a falar, porque ademais é que estas cabanas eran inicialmente o proxecto que querían facer. O que pasa que se lle retrasou moito por tema de subvencións o que son as obras, sí. E entón, pois, decidiron abrir o restaurante. Pero o obxectivo en principio eran as cabanas, non? E ahora o restaurante, pois xa leva lo menos, é que xa teño medo de equivocarme, pero polo menos 2 anos funcionando. Sí, polo menos. Sí. E aí están, e sí que tedes que falar con Marifé, porque ademais pois é un exemplo de... Pois decimos aquí en Galicia, non cae na rural, cae moito matriarcado, non? Pois igual Marifé é un exemplo destas mulleres tanto. Pois emprendedoras e que... Ademais, aí podes comer de maravilla. Fancho uns calamares rebozados que dá gusto. É moitas máis cousas, pero bueno. Pois sí, xa lle mandei un aviso e un recado a Marifé para dicirlle que temos que falar con ela para felicitarla pola próxima inauguración das cabanas de Chao. Que eu si non se te mete nada polo medio e vai ser as 5 da tarde. O día, o xoves próximo, 27. Pois aí penso estar, que van facer uns pinchos e tomar algo. Muy ben. E vou xa recollerei tamén a ver si algunha foto que vos poida compartir dese momento. Muy ben. E bueno, pois pues encantada de poder estar ali. Pois moitísimas grazas, felicitacións, moi bon traballo, que o disfrutes, Fernández. Sobre todo pregúntalle si siguen habendo tantas galiñas e tantos raposos. Ti sabes que tuvemos que encerrar as galiñas todas, non? Claro, sí. Estes días, por aí tamén. Bueno, e aquí tamén. Tamén, tamén, sí. Bueno, e aquí xa están encerrados todo o ano. Bueno, moitísimas grazas, Fernanda. Bueno, pois veña. Una feliz semana. Unha aperta. Chao, chao. Chao, chao, chao. Música, queridos escoitantes.